سلیم شاہ صاحب دورہ کرے وہ نہ رکھے دو دورہ کرے نہ رکھے دورہ حدیث کب جانا کھڑے ہو دورہ کرے نہ رکھے پہلو اکڑو خا جامع علیمیہ نا ماشاء اللہ اس مدرسہ صاف ہے ماشاء اللہ فتح خان سے دورہ کی لی ہے نا موقف علیہ پورے نحمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم بر صغیر پاکستان ہندوستان میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ شاہ غوث گوالیاری صاحب گزرے ہیں ارکان خمسہ کی کتاب دی ہے جس میں دموں تعویذوں کا اور جنوں کو پکڑنے کا اور اس کے لیے جنات کو دنیا جان کے اس میں خزانے رکھے ہوئے ہیں اور عموماً عوام میں ایسے لوگ زیادہ مقبول ہوتے ہیں بجائے اہل علم کے اور بجائے اہل معرفت کے عوام الناس میں دم و تعویذوں والے زیادہ مقبول ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑے بزرگ یہ ہیں کہ شاہ غوث گوالیاری صاحب بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے دمگر اور تعویذگر تھے اور اس کتاب کا جو پڑھے قسمہ عجیب و غریب راز انہوں نے لکھے ہوئے اس میں آخری عمر میں پھر ان کو اندازہ ہوا کہ اصل چیز تو اللہ کا تعلق حاصل ہونا ہے باطن کے باطن سے قبر اصل لالچ کینا ریا کا نکالنا ہے اور باطن میں اللہ کی محبت اللہ کا تعلق اخلاص توازو یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں بس کی جو فکر ہوئی ان کو پھر فکر ہوا کہ اب میں اس کے بارے میں یہ کہاں سے حاصل کروں لوگوں نے بتایا کہ بڑے بزرگ کے وقت جو ہے عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ہمارے اکاور دیوبند بیت حضرت عظیم نازلہ واجب بکیر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ خلیفہ ہیں نور محمد جلالوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ ہیں ولایتی عبدالرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سے اوپر جائیں تو میرا چوتھی پانچویں پوش پر جائے تو عبد الگنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں. آپ آگے بیٹھے بھائی لوگوں کو اپنے آرام کے لوگوں کو تکلیف نہ کیا کرے لا گیا ہے. اگر آپ کو آواز نہیں دے آ گئے یہ آپ کی سوچ ہے, سلسلے میں آپ بیٹھے اور یہ آپ کی سوچ ہے. اپنے مسئلے کو حل کرتے اور لوگوں کو آپ کو خیال نہیں آتا. ادھر آ گیا ہو موت جا کے بیاض بکیل مخبار سے پڑا رہا ہوں والا بیا کرے مغی شادی ال تک ہی اخل مسئلہ کھولنے پر اخل کو تکلیف ہوتی جمع مسئلہ پکار میں خستہ شعور دیں گے میرا مسئلہ حل ہو. یہ بڑی بڑی علمی سطح پر پہنچ جاتا ہے آدمی اور کل میں سی چیز ہوتی ہے. اپنا مسئلہ حل ہو باقی سب کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس آدمی کو کبھی اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوتا. اس کے کل میں یہ چیز پڑی ہوئی تقریر کراؤ گا اس سے میری طرح ایسی تقریر کر دے گا کہ اس کے معرفت کے علم کے ذریعہ باہر دے گا اور کل میں سے یہ بات ہوگی. اہل نظر جب دیکھیں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ خالی کر دے والا عالم علم خاص اہم بات ہے. اس کے تھپڑ کی جیسے سامنے آ گئی تو میں عرض کر دیا آپ نے اسے پسو بہادر گدا کا شہ پرتبھی سرد علم سرد گدمی سنجھے ماں پشان سے ہاں جی سوکھنا پہ لگے دونوں اگر وہ فیصلہ وقت سے کھیلو لوں اہل بوائے نا بوائے سنو لوگ احمد علی لاہوری صاحب کی جب وفات ہو گئی تو خاصی صاحب کو امیر بنایا تم نے کہا کہ عربی کا جملہ بہت تھا کب بردی موت القبائر اس کا جملہ بولتے تھے کہ بڑوں کی موت کرنا بڑا بنا دیا. بات کیا بیان کر رہے تھے جی جی آواز گوادری صاحب کو خیال ہوا کہ اصل چیز تو نہیں سیکھتا کہ ہم تو دمگری کرتے ہیں. عوام الناس میں اہل علم اور اہل معرفت کے بجائے دمگر بڑے بزرگ مشہور ہوتے ہیں. انہوں نے پتہ چلا کہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بڑے بزرگ ان سے بیعت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ رہتے تھے جنوبی ہند میں گوالیار میں اور وہ رہتے شمالی ہند میں گنگوا شریف دیوبند کے پاس جگہ ہے. انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے رات کو جنات بھیج دیں گے وہ ان کو اٹھا کر لے آئیں گے یہاں پر لے آئیں گے یہاں پر بیعت کر لیں گے ان سے پھر جنات اٹھا کر ان کو جگہ پر پہنچا دیں. یہ جنات تمہارے قبضے میں ہیں. خیر جی جنات انہوں نے بھیجے تو اس بات عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رات کے وظائف اشکار میں لگے ہوئے نے دیکھا کہ ان کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے. دیکھا کون انہوں نے کہا جی ہم جنات ہیں ہمیں غوث گوالیار صاحب نے بھیجا ہے آپ کو ہم گوالیار لے جا رہے ہیں. بھاگو یہاں سے اس کو اٹھا کے لے آؤ یہاں. اب یہ جنات گئے غوث گوالیاری صاحب کو انہوں نے ڈنگ ڈولے اسے سنا جی تو ان کو کہتے کہتے وہ ان کو کہتے کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو تم میرے قبضے میں نہیں ہو مجھے کہ اس کے دل لے جاتے اس نے کہا تمہارے قبضے میں ہے لیکن اب جو ہے تو ایسا حکم آ گیا کہ اس کے آگے ہم نہیں پھیر سکتے. ایک ان کا تعلق محلہ اور قوت دعا ایسی ہے کہ اب آپ کی ساری دمگری اس پر جگہ پھیل ہے. اٹھا کر لے گئے ان کے پاس بیت ہوئے پھر آخر میں اللہ نے فضل فرمایا کہ روحانی رخ پر بھی آئے تعلق محلہ کے رخ پر بھی آئے. غرض یہ ہے کہ ایک فائدہ احتام ظاہری ہے جو وہ تو تکمیل علم کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات قرآن و حدیث میں آئے ہوئے ہیں اور فقہا نے جن کو بیان کیا ہوا ہے اس کا فہم اس کو نصیب ہو جائے، خاص صرف نفع پڑھنے سے ہوتا ہے یا اس کے بغیر ہوتا ہے، وہ فہم نصیب ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فائدہ اتام فائدہ اتام ظاہری علمی ہے اور فائدہ اتام باطنی قلبی ہے، کہ قلب میں آدمی کو اپنے باطن میں وہ چیزیں حاصل ہو جائیں. تو آپ معاف کریں جی، آپ کو تھپڑ مارا سر معاف کریں اور دل میں اس بات کو لیں کہ ہمیشہ دوسرے کے فائدے کو مدد رکھ کر حرکت کرنی ہے، کام کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے. لیکن مجلس میں اس نے مشورہ بھی کر لیا، ادھر مجلس لگی ہوئی تھی اس نے دوسری کو سائیے مزید بیان کر دیا، اس نے مشورہ بھی کر لیا بجائے اس کو محویت ہوتی ہے اس کو مجلس میں، اس کو مشوروں کی سنیے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میں کتب خانے میں حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حوالے کتابوں کے جمع کر رہا ہوتا تھا، اور سہارنپور کا کتب خانہ اوپر کی منزل میں، اب وہاں گئے ہندوستان میں، اور اگر حضرت صاحب نیچے بیٹھے ہی ہوتے تھے اپنے دارالحدیث میں، اور وہاں سے اگر کہ زکریا تو کہتے مجھے وہاں آواز آ جاتی، وہ مجھے آواز آ جاتی. یہ ٹیلی فون موبائل تو بات کی چیز ہے. یہ مرید کامل ہوتا ہے اس کو آتے ہی محویت ہو جائے گی، محویت ہو جائے گا، کسی چیز چیز کی طرح اس کا دھیان ہی نہ جائے گا. ہمیں چونکہ محویت اصل نہیں ہوتی ہے تو اب میں بیان کر رہا ہوں تو ساتھی آتے ہیں بیٹھتے ہی اوپر دیکھتے ہیں کہ پنکھے کو کیسے چلائیں گے، اس کو محویت نہیں ہے. ارے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے جو فضائل اعمال ہے نا، یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات یہ چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر لکھے ہیں، دیا جلا کر، اور سخت گرمیوں میں صرف ایک لنگی باندھے ایک لنگ باندھے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے اور چراغ پر کام کر رہے ہوتے، چھپکلیاں اوپر چڑھ کر پھر رہی ہوتی تھی بدن پر، اور پتہ نہیں چلتا کہ چھپکلی آئی چڑھی بدن پر کہ نہیں چڑھی. ایسے مقبول عام نہیں ہے ساری دنیا میں کتابیں، اور ایسے تاثیر نہیں کر رہی ہیں. اور سہارنپور میں کے گھر پر میں گیا ہوں، ایسے خاندان کے آدمی جس وقت مولانا اسماعیل صاحب ان کے دادا مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کان اللہ کو چھوڑ کر یہاں کر مقیم ہوئے ہیں بستی نظام الدین میں، تو اس وقت ان کی زمین کے کاشتکاروں کے 200 مکانات تھے، ایک زمین کو آباد کرنے والے کاشتکاروں کے دو کے لیے 200 مکانات بنائے ہوئے تھے. ہاں جی ڈاکٹر سیار صاحب، سو کوٹے ہوئے صاحب مکہ بادو لوگ پسانوں دو بجے خدرے ہوئے جی تمرا دے 10 کوٹے ہوئے، 10 کوٹے ہوئے ڈاکٹر سیار صاحب مکہ کو بریک پیدا سے کولو گرے باندھا سے گئی ہے 10 کوٹے میں ہوئے ہیں جی، اس ماض مکہ بادو 10 کوٹے ہوئے ہیں جی چار سزا کی مزار بولا اسماعیل صاحب سے نا 200 کوٹے ہوئے 200 دمن مزاری جی. وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے اور پھر اس جائیداد کی طرف گئے ہی نہیں ہیں یہ لوگ. اور سہارنپور میں جو مکان تھا ایک کمرہ، وہ ایک کمرہ بھی ایسا ہے کہ اس کے ادھر ایک مکان کی دیوار تھی، ایک ادھر مکان کی دیوار تھی، اس پیچھے مکان کی دیوار تھی، آگے خالی جگہ پر انہوں نے ایک دیوار آگے بنا کر دروازہ کھڑکی اور اس پر ستونوں پر چھت ڈال دی، اور ادھر ایک برامدہ زمین سے 2-3 فٹ اوپر کیا ہوا، اور ادھر ایک برامدہ اور سین سارا مل کر جو ہے تو تین مرلے بنتا ہوگا، دو مرلے تین مرلے. سامنے والے برامدے میں کتب خانہ تھا، اسے بیٹھ کر کام کرتے تھے، اس پر بیٹھ کر کھانا ناشتہ، اور اندر کا ایک کمرے میں رہتے تھے. اور 12 سال تک قطب مدار گزرے ہیں. روئے زمین پر جو خاص اللہ کا ولی ہوتا ہے سارے انسانوں میں سے منتخب، وہ حضرت مولانا ذکریا صاحب گزرے ہیں. مولانا انجاز صاحب قطب ارشاد گزرے ہیں، قطب مدار نہیں گزرے ہیں. ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اس صدی میں ظہور مہدی نہ ہوا تو اس صدی کے مجدد حضرت مولانا زکریا صاحب ہیں. ادھر ہو رہی ہے مجلس، ادھر سازی کر رہے ہیں مشورہ، مطلب یہ اپنی ترتیب پر ہیں، ان کو سلسلے کے ساتھ رابطہ رسید نہیں ہوگا. اگر کوئی مسئلہ ہو بھی اس کو آدمی نے بتانا ہوتا ہے کہ مسئلہ کا حل کیا کریں. ٹھیک ہے نا جی، ان کے ساتھ ہم نے مشورہ کیا، اور مشورہ کس کے ساتھ کیا تھا، کس کے ساتھ کیا تھا؟ خود صاحب آپ کی خدمت میں عرض ہے یہ بات. ہاں جی باپ کو بھاویت ہوا کرے، ٹھیک ہے نا جی، بھاویت ہوا کرے. بس کوئی آدمی بات کر رہا کہتے جو جب خطبہ شروع ہوا جمعہ کا خطبہ عربی والا، تو اس میں کوئی آدمی کھڑا ہے یا باتیں کر رہے، اس آدمی اگر اس کو اشارہ سے بھی کہہ رہا ہے اس طرح بیٹھ جاؤ تو یہ بھی کوتاہی کر رہا ہوں. ہاں جی یہ بھی کوتاہی کر رہا ہوں. اس وقت خطیب اٹھا اور کھڑا ہو کر اس نے قدم اٹھایا، بس پھر اس کے بعد کلام بند ہو گیا. آپ سب کو ہم کو محویت حاصل ہونی چاہیے. اس محویت کے بعد اگر خطبے کے الفاظ ان کے کانوں میں نہیں پہنچ رہے لیکن ان کو محبیت ہے، دھیان ان کے جمع ہوئے، تو اور اس خطبے پر نازل ہونے والے انوارات ان کے قلب میں ضرور گھسیں گے، جس کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نور نصیب فرمائے گا اور ہم نے نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے گا. اور اگر الفاظ بھی سن رہے ہیں، معنی بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کو نور حاصل نہیں ہوا جو اس پر نازل ہو رہا ہے، تو نہ قلب نورانی ہوا اور نہ عمل کی توفیق ہوئی. ایک دفعہ ایک مقرر آئے ہوئے تھے تو ہم ان کی تقریر سننے کے لیے گئے اور لوگوں کو رلاتے تھے. تقریر سننے کے بعد خیال ہوا کہ ماشاءاللہ بہت جوش و خروش ہے. ہاں جی بہت جوش و خروش ہے، بہت سوز و گداز ہے، لیکن انوارات جدا چیز ہے. ایسا واپس آیا تو ہمارے گاؤں میں نقشبندیہ خانقاہ، بڑے کامل بزرگ اس میں ہوتے ہیں، تو ہم نے کارگزاری سنی تقریر سن کر آنے والے ساتھیوں سے. انہوں نے کہا ماشاء اللہ بہت جوش و خروش ہے. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آدمی چونکہ معرفت والے ہیں تو غیبت بھی نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا کہ ساری تقریر محض جوش و خروش ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں جو باتیں کرتے تھے تو مربوط نہیں کر سکتے تھے، آدمی کی عمر زیادہ ہو جائے گا. تقریریں تو کبھی حافظے کی اور جوانی کے دور کی ہوتی ہیں. کبھی کہا کرتے تھے کہ میں باتیں مربوط نہیں کر سکتا، لیکن والے نظر ہوتے تو اندازہ ہوتا تھا کہ کل پر کتنا فیض آ رہا ہے. میں کہا کرتا کہ یار اس بات کا دھیان نہ کیا کریں کہ باتیں مربوط ہیں کہ نہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ ہمارے علماء اکرام جو ہے وہ قرآن پاک کی آیتوں کا ربط بیان کرتے رہتے ہیں نا، اس آیت کو اس کے ساتھ کیا ربط ہے، اس کے ساتھ کیا ربط ہے، بڑی اس پہ تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے وہ کہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو بالکل غیر مربوط بنایا ہے، لیکن جو اثر ان میں ہے باقی چیزوں میں نہیں ہے، کہ پہاڑوں کو بالکل غیر مربوط بنایا ہے، ایک اونچا ہے ایک نیچا ہے ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، لیکن لوگ اس کی جا کر علاقوں کو دیکھنے کے بعد اس کی تصویریں ساتھ لے کر آتے ہیں کہ یہ حسن ہمارے پاس ہمارے میدانی علاقوں میں کبھی کبھی اس کو دیکھا کریں گے، اور رب کوئی رب کوئی ترتیب نہیں ہے، سارے ایک زاویے پر ہوتے ہیں ایک اونچائی پر ہوتے ہیں سبحان اللہ، اور پھر جب وہ پہاڑوں پر جاتے ہیں فصلیں کاج میں ایسا سبزہ پھیلا ہوا ہے، کوئی پودا اونچا ہے کوئی نیچا ہے، کوئی رب پر کوئی ترتیب نہیں ہے، لیکن اتنا حسن ہے کہ آدمی کے باطن میں اثر کر رہا ہوتا ہے، تو بات کیا شروع کی تھی جی اصل رسول عبدالغفور تھا، اصل رسول جو ہے وہ اللہ کا تعلق ہے کہ وہ بات نہ پیدا ہو اور ایک دو دن کی بات نہیں، آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کل دھلتا ہے دھلتا ہے دھلتا ہے یہاں تک کہ جب دھل جائے تو پھر اندر تاثیر آنا شروع ہوتی ہے، دھلنے میں وقت لگتا ہے بہت، جیسے آدمی گھر بناتا ہے پھر اسے بجلی پھر فٹنگ تاریں کھینچتا ہے پھر ساری چیزیں لگاتا ہے پنکھے لٹکاتا ہے فریج لا کر رکھتا ہے کرتے کرتے ساری چیزیں مکمل ہوتی ہیں، پھر کہتا ہے ٹیسٹ رپورٹ، بجلی کا ماہر کوئی آدمی ہو الیکٹریشن وہ ایک فارم پر دستخط کرتا ہے کہ سارے کنیکشن میرے ہاتھ سے گزرے ہوئے ہیں، سارے ٹھیک ہیں، کسی جگہ شارٹ سرکٹنگ نہیں ہے، تارے جو ہیں وہ خراب نہیں ہیں جڑی ہوئی نہیں ہیں، اور اب اگر اس کو بجلی کا کنیکشن دیا جائے تو محفوظ ہے، بینک مت کنیکشن دے دیتا ہے، ایک آدمی آ کر تار کو اوپر جوڑتا ہے، کیوں تار اوپر جوڑی، بس پنکھے سے ہوا نکل رہی ہے، فریج سے برف نکل رہی ہے، ہیٹر سے آگ نکل رہی ہے، گھنٹی سے آواز نکل رہی ہے، ساری باتوں نے اسی بات کارکردگی سی کر، یہ اصلاح نفس پر جو میں نے لکھا ہے کہ تصرف کا ہے ایک رخ فن ہے، تصوف کا ایک پہلو فن ہے ایک فضل ہے، ہاں جی یہ بزرگ بڑے غمگین ہوئے ہیں کہ اتنا سپیڑی بھی نہ بیا با سکو جی، اور اس سے بزرگ دیکھ رہا دل فروش میں یہ جتا ہے اللہ تعالیٰ سپیڑی بھی بیا با سکو جی، ہاں جی آپ سلسلے کے بیا تو صحبا ہاں جی اور ڈیر وقت دیر کے آلو سپیڑوں کا رسگر ہاں جی، بہت وقت گزارا ہے تب تھپڑ تک پہنچا جی، ایسے پہلے سے نہیں پہنچتا جی، تھپڑ بھی اس طرح لگتا ہے جس طرح کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب تھپڑ کے باوجود باقی کر رہی ہے آدمی، تب لگتا ہے پہلے سے کب لگتا ہے تھپڑ دیا کیا بات عرض کر رہے تھے جی، ہاں کہ ہر وقت دل میں اللہ اللہ محسوس ہو اور ہر وقت آدمی کو دھیان ہو رہا ہو کہ اللہ پاک حاضر ناظر ہے مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہم مشق کراتے کراتے آدمی کو کرا لیتے ہیں، کیونکہ یہ فن ہے، یہ تکرار کو چاہتا ہے، کثرت اور تکرار سے یہ بات ہو جاتی ہے، کہ تکرار سے اور کثرت سے آدمی کو یہ بات حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے مجھے دیکھ رہا ہے، اور اہل فن ماہرین اس کو کہتے ہیں نسبت یاداشت، نسبت یاداشت کہتے ہیں، اور فضل محافظ فضل مارے صاحب نے کتاب لکھی اس میں انہوں نے لکھے وقوف قلبی، کہ آدمی کے دل میں اس بات کا جماؤ ہو گیا کہ اللہ حاضر ناظر ہے مجھے دیکھ رہا ہے، نسبت یاداشت ہو گئی، یہ فن کے ذریعے ہو جاتی ہے، لیکن یہ فضل ابھی نہیں ہے، یہ فن ہے، اس نسبت یاداشت ہو گئی، اب نسبت محلہ یہ فضل ہے، وہ جس وقت اللہ چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی اب اس آدمی کو نسبت یاداشت حاصل ہو گئی تھی، اب اس پر فضل ہوا، اس پر نسبت محلہ ہوئی، یعنی اللہ پاک جب کہتے ہیں اب یہ ہمارا ہے، ہمارا خاص بندہ ہے، یہ ہمارا خاص بندہ ہے، پہلے اس کو یہ بات حاصل، وہ اس کو بات حاصل ہوئی تھی، وہ فض کرو نہیں تھی، فض کرو نہیں میرا ذکر کرو، آدھی منزل فض کرو نہیں ہے یا پہلی منزل فض کرو نہیں ہے، جو میری یاد کرو، تم میری یاد کرو، جب ہوتی ہوتی ہوتی ہے تو پھر جو ہے تو دوسری منزل ہوتی ہے اذکرکم، اب ہم تمہیں یاد کریں گے، تو جب اذکرکم ہوتا ہے نا حافظ صاحب مولوی صاحب، جب اذکرکم ہوتا ہے اس دن بات بنتی ہے، ہمارے پاس تو بہت کیس آتے رہتے ہیں نا، ایک آدمی آتے رہتے تھے، 18 گریڈ کے افسر ہیں، ابھی شادی ابھی تک شادی نہیں ہوئے لیکن قابلیت 18 گریڈ کا افسر ہو گیا، تو پہلے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک لڑکی پسند آئی ہے اور اب اس کے ساتھ جو ہے شادی کرنی ہے، سمجھ لے کوئی دم تعویذ کرے آتی ہے، تو خیر کہ کون سا خاندان، خاندان بتایا تو مجھے پتا اندازہ ہوا کہ خاندان دنیا دار ہے، اور چونکہ اس لڑکی کا مسئلہ اس کے پاس اٹکا ہوا ہے اور اس کے جو جاب ہونی ہے اس کے مستقبل کا ساری بات ہے، اس آدمی کے ہاتھ سے گزر کے ہوگی، تو اس لیے یہ لوگ اس کو ایرا فیری میں ڈال رہے ہیں جب تک یہ بات نہ ہو جائے، مکمل نہ ہو جائے، پھر جب اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو اس کی اپنی رائے کا اظہار کریں گے، وہ کہا ہم کا حصہ دیتے نہیں دیتے، تو اس سے نیا ملنے کے لیے اس سے کہا جی تو عجیب واقعہ ہو گیا ہے کہ ایک وہ کہ یہ لڑکی تو پڑھتی تھی فلاں جگہ پر، اس کا اتنا سلو تھا، تو وہ میں آیا اور اس کا ایسا چہرہ سرخ ہوا ہوا، اس نے مجھ سے کہا کہ داج نے زما کو خشے دا اور وہ زان خراب بولا دے پار تیار ہیں، اور تو دن رس پوچھا تو دن رس پوچھا کہ میں اس پر اپنے آپ کو اپنی جان لگانے کو تیار ہوں، اور تو میں سے پیچھے ہو جاؤں، اب میں کیا کروں، اگر میں اس طرح تو آدمی مجھ پر حملہ کرتے پھر کیا ہوگا، تو میں نے کہا کہ آپ، میں نے کہا یہ تو اس کا جذبہ بنے ہے نا، اس کو پسند آئی ہوئی ہے، ہاں جی اب جب اس کو بھی پسند آئے گا، اس کے ماں باپ کو پسند آئے گا، وہ ہاں کریں گے بات تو تب بنے گی، تو میں نے کہا صاحب کہیں کہ آپ، میں نے کہا وہ ان انگریزی والوں سے انگریزی میں بات کرنی ہوتی ہے سمجھتے ہیں، بتنا میں نے کہا آپ اس لڑکے سے کہا یو گو اہیڈ، آپ آگے بڑھیں اور اس طرح رہنے کی کوشش کریں، دیکھو کوئی بیوقوف بات ہے کہ وہ جس کی نوکری بھی نہیں ہے، جس کا کوئی ابھی بنیاد نہیں ہے، اب وہ لڑکی کو اٹھا کر رشتہ اس کو دے دے، میں اس کس کا رنگ و روغن پسند آیا، اس کو اس کا رنگ و روغن پسند آیا، کوئی بیوقوف ہے، چلے ہے گندی بات ہے لیکن آپ کو کہہ دوں اس بات کہ برطانیہ میں لڑکی کی عمر 17 سال ہوتی ہے نا، تو 17 سال کا اپنا عمر دیکھتی ہے، کتے بلی والا صاحب ہے، بیڈ بکری والا بھی نہیں ہے، خبر ہے خوڑے گندا جی خود کال ہوتی ہے اس کو مطلب داستا معاشرہ کا نا، گڑ چلے بھی وہاں میں کبھی ناگا مالک وار بنے خپل ابوزی جی کم ماتا مفید دے کلا درے کلاسک مفید دے اور کلا یہ وہ چشی مات مفید بھائی آگے کم ساکل جھور استعمال ہی کتا بلی اس کا تو کچھ تو یہ معاشرہ ہے وہ، تو وہ رنگ روغن پر جاتی ہے، پھر جو ہے تو اس کو لے کر جاتی ہے مارکیٹ کی طرف جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ بڑی بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں یہ شاپنگ سینٹر، ہاں جی شاپنگ سینٹر کی طرف جاتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ نہ تو میرے لیے کوئی زیور خرید سکتا ہے، نہ میرے لیے کوئی کھانے کی چیز خرید سکتا ہے، نہ میرے لیے کپڑے کا جوڑا خرید سکتا ہے، تو پھر کو شور پہ کہ ہو رنگ و رون کی بات نہیں، صاحب کوئی مال والا ابھی نہیں دیکھوں گی، تو مال والے کے پیچھے بن جاتے نیکسٹ سیکنڈ سب پر یہ ہوتا ہے، تو ویسے میں نے کہا کسے کہیں گو اہیڈ، ایک اپنے آپ کو مشکلات نہ مبتلا نہ کرنا کہ تم جیسا مرتا پختون جوڑ سے زور مچتا سو کیا زور سو گو نہ سو یہ آگے بڑھے گا تو خود ناکام ہو جائے گا. تو ایسی گندی بات کو جیسے میں نے آپ کے معاشرے کی تصویر کے لیے بیان کیا, ہم تو اپنی مطلب کی بات کہنا چاہتے تھے, وہ یہ ہے کہ فض کرون یہ ایک منزل ہے, آج کرکم دوسری منزل ہے میرے بھائی. پھر فض کرونی کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے جب آدمی کے لیے اذکرکم کا دروازہ کھلتا ہے, من جانب اللہ اذکرکم کا دروازہ کھلتا ہے کہ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہاں ہم نے اپنے ایسے بندے کو اپنا بنا لیا ہے, اور اس جگہ جو ہے تو اس میں اصلاح نفس میں سے شعر لکھا ہے میں نے. کیا شعر ہے صاحب؟ جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در سے بلا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. ایک دفعہ غلجو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ ایک مدرسہ تھا گلجی کنڈر خیل, اس کے محتمم تھے میاں صاحب. غلجو کنڈر خیل والا میاں صاحب اگر میاں محمد جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو اس پشاور کے دیہات میں مسئلوں میں مولوی نہ ہوتا, نماز پڑھنے والا کوئی مولوی نہ ہوتا. یہ وہ آدمی ہے جس نے اس کم وسائل میں معمولی درجے کے مدرسے چلائے ہیں اور دیہاتی لوگوں کو پڑھایا ہے اور جاتی علاقوں کی مسجدوں میں امام مہیا کیے انہوں نے. اور یہ ایسے آدمی تھے کہ ان کو حج پر گئے تو وہاں کسی آدمی کو زیارت ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دستار مبارک ان کے لیے کہتا کہ سفید کپڑے کی دستار کہ یہ میاں محمد جان کو دے دینا, وہ ان کو ملی ہوئی تھی. تو مجھے ایسی معلومات ایسے ہوئی کہ یہاں کا ڈی سی تھا خالد منصور, تو اس کو اس زمانے میں تو بتائے بولنے کی اللہ نے توفیق دی, اس کا خیال ہوا کہ بزرگوں کے پاس جانا چاہیے. اس کو پتہ چلا کہ یہاں ایسے بزرگ ہیں گلی کنڈر خیل کے دیہات میں رہتے ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امامہ عطا ہوا ہوا ہے. تو ڈی سیوں کا درجہ تلک بنا بجلی گھر کے ساتھ ہوتا تھا, انہوں نے بجلی گھر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا, انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ ان کو عطا ہوا ہے لیکن کسی کو دکھایا نہیں ہے, اور تو ڈی سی اگر تو آ جائے تو ہو سکتا ہے ہم دونوں جائیں تو ہمیں دکھا دیں, ہمیں تو نہیں دکھایا کبھی انہوں نے. تو خالد منصور صاحب کہتا ہے کہ مجھے بجلی گھر صاحب لے کر گیا, اور اس نے وہاں جا کر کہا کہ استاد جی دا منگ پہ خوش ڈی سی دے خالد منصور دے دا سے جانا شاید سڑائی دے بزرگانوں تھوڑا تعلق ہی بھی اور ڈیڑھ تاس زیارت پر آگل رہے ہو آپ پٹکے کتنے راگل جی کو ممتاز پر ملے شو. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اسی درد ہے, اسی درد کے بارے میں نے اس کو شہر میں ایک تاجر میرے مریض کے گھر پر رکھا ہوا ہے, لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی, تو اس لیے میں نے ان کا جنازہ تھا. جنازہ کے دن مجھے اطلاع ہوئی, میں نے کہا یا اللہ یہ جنازہ بہت مبارک ہے, اس پر جانے کی ضرورت ہے, تو کیسے جائیں راستہ بھی نہیں پتا ہے. راستہ معلوم کیا, لوگوں نے کہا موٹر سائیکل پر جاؤ تو پلوسی ملوسی سے ہو کر پہنچ سکتے ہو, اور کہ یا اللہ ہمارے بندوبست فرما جانے کا. تو کواڈ کا سرجن نہیں تھا عبد الحمید, یہ میرا طالب علم ہوتا تھا, اس دن کو میں نے یہ بات یاد دلائی نا کہ سنگ سو رنگ روگندر بانے دے اخبل خور ہو پہ جنریٹر بجلی جماعت تم مرکڑ دے ہو آگاہ کر دے دا خدا در ادم راضر تھا فضل درمان کر دے. اسے میں نے کہا تمہیں یاد آیا مجھے جنازے پر جو لے گئے تھے, اس نے کہا یاد آیا مجھے, موٹر سائیکل راستے پر لوٹ گیا. میں نے کہا پورتا شامی تھا نہ الٹکے گی بسا کیا روانے گا. پہنچے ہم وہاں پر, حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنازہ انہوں نے پڑھا, آخری انہیں کھڑے بھی ہو سکتے تھے تو بیٹھ کر انہیں جنازہ پڑھایا, میں نے پیچھے پڑھایا. بولا تو قدوس صاحب کا جنازہ تھا, ان کی موٹر کو قبلہ رخ کر کے کھڑا کیا, اسی میں بیٹھ نیچے تو نہیں سکتے تھے, اسے بیٹھ کر انہیں پڑھایا, میں نے پیچھے پڑھایا. جنازے کے بعد انہوں نے بیان کیا, بیان میں انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک عورت کی وفات ہوئی اور اس کے جنازے میں کفن چور گیا کہ تاکہ اس کی قبر دیکھ لیں کہ رات کو پھر کفن نکالیں گے. جنازہ کر کے آ گیا رات کو جو ہے تو قبر کھودنے کے لیے گیا. جب قبر کھودنے لگا تو آواز آئی کہ حیرت کی بات ہے, ایک جنتی مرد جنتی عورت کی قبر کو کھود رہا ہے. اس نے جو ہے تو کہا پتہ نہیں جنتی مرد کوئی ہوگا, ہم نے اپنی مزدوری کرنی ہے, ہاں جی 12 گز کپڑا نکالنا ہے, 12 گز کپڑا 12 دیہڑیوں جاتی ہیں مزدور کی, ہاں جی ایک رات لگی 12 دن کے لیے فارغ ہو گیا. پھر میں نے کھودنا شروع کر دیا, پھر آواز آئی کہ حیرت ہے ایک جنتی مرد جنتی عورت کی قبر کو کھود رہا ہوں. پھر میں کہ عورت جنتی ہوگی اور جنتی مرد ہماری 12 دن کی دیہڑی لگنی ہے. پھر میں نے کھودنا شروع کیا, پھر آواز آئی کہ حیرت کی بات ہے جنتی مرد جنتی عورت کی قبر کو کھود رہا ہے. تو اس نے کھودنا بند کیا تو اس نے کہا عورت تو جنتی ہے, جنتی ہے ہوگی, یہ مرد جنتی کون سا ہے؟ تو آواز آئی کہ آج تو اس کے جنازے میں شامل ہوا تھا, یہ ایسی اللہ کی مقبول بندی تھی, جتنے لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوئے سب کی مغفرت ہو گئی ہے, تو بھی جنتی. اللہ اتنی ساتھ میں اللہ نے جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, ہو گیا تھا. تو انہوں نے جس بات کو بیان کیا تو میں نے کہا ہم بھی اس لیے دوڑ رہے تھے جی, موٹر سائیکل الٹنے کے بعد بھی دوڑ رہے تھے اس جنازے کی طرف. سبحان اللہ, حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب دفن ہوئے تھے میانی شریف کے قبرستان میں, ایک تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی اور ایک جو ہے تو اس وقت کے اللہ والوں کو خواب میں بتایا گیا کہ کتنے دنوں تک یا کتنے لوگوں کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا. اور یہ مولوی صاحبان ہیں نا, ان کا خیال ہے کہیں یہ بات درس و تدریس تھی. جتنے مدارس کی سربندیوں میں جاتا ہوں یہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ درس و تدریس ہے. اور ان کا خیال ہے کہیں یہ قابلیں جو بند درس و تدریس تھے, اور کہیں یہ سکے کہ چار امام جو ہیں یہ درس و تدریس تھے. یہ گہرے درجے کے کاملین صوفیاء اعظام تھے, اس بات کو حاصل کرنے کے بعد کام یہ کیا ہے کہ ضروری کام تھا اس میں لگی ہوئی, لیکن پہلے اس کو حاصل کیا میرے بھائی. ایک دفعہ سالم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مریدین آئے ہوئے تھے, ان دنوں وہ ڈاک کے مسلوں کے پرسے کی بات کر رہے تھے, تو لوگ مجلس میں آ کر بیٹھتے اور وہ ڈاک کے مسئلے لکھواتے تھے, کتابوں کے حوالے نکالتے تھے. ہمارا آپ تو جو چیز سامنے آئے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں مسلوں کو بیان کرنا تھا کہ میں پیسے دے دیتا ہوں اس کو اپنے ڈاکانے کو, وہ وہاں دوسرے پیسے دیتے ہیں. کئی سے مسئلے تھے, قسم کی باتیں. تو مرید آئے, انہوں نے کہا کہ کوئی معرفت کی باتیں حضرت نہیں کر رہے ہیں, ہم تو آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کو سمجھاؤ کہ فیض ہے وہ قلب سے ہوا کرتا ہے, اور میں جس وقت اللہ کی رضا کے لیے مسائل کو بیان کر رہا ہوتا ہوں اور لکھوا رہا ہوتا ہوں, یہ غریب متوجہ ہوں تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ پورا فیض عطا فرمائے. تو میں کہتا ہے کہ ہمارا فیض یہی مولوی پناہ ہے, ہمارا فیض یہی مولوی پناہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ حضرات اکرام صرف درس و تدریس نہیں ہے, حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر پوری کتاب شائع کرائی عبد القیوم مکانی صاحب نے, اس میں ایک بڑی نقطے کی بات لکھی ہوئی ہے. کتاب ہوتی میں سفڑتا کو میں بیان نہیں کر سکوں گا, کے لیے مشغولیت اور علمی مشغولیت اور چسکا دو باتیں لکھی ہیں. علمی مشغولیت اور چسکا بیت ہونے کے بعد ان دو باتوں کو چھڑوا کر بشائق اپنے پاس بٹھاتے ہیں. ان دو باتوں سے خالی ہو کر جب آدمی بیٹھے تب اس کا قلب جو ہے وہ روحانیت کی طرح متوجہ ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا. اس کو پڑھ لینے سے کیسے یاد مجھے یاد دلانا کہ کتاب سے میں پڑھ کر سناؤں آپ لوگوں. سبحان اللہ, مسجد کا روحانیت کا جس کا کشف ہو جانا, کیفیت ہو جانا, سوز و گداز ہو جانا, رونا دھونا ہو جانا, بعض اتفاق بیچلر لوگ اس کے پیچھے پڑی ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ روحانی چسکا ہے, یہ بھی تعلق مالا نہیں ہے. جو اس کے پیچھے پڑتا ہے اس کو بھی تعلق مالا ملنے میں اس کے لیے پھر دیر ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بجائے مقاصد کے زوائد کے پیچھے پڑ گیا. مقاصد اور ہیں, زوائد اور ہیں. کیفیات زوائد ہیں, مقاصد نہیں ہیں. باطن سے کبر کا دون ہوگا, توازوں کا باطن میں آنا, یہ مقاصد ہیں. ہو سکتا ہے اس کا باطن تو کبر سے خالی ہو رہا ہے, اس کو مزہ کچھ بھی نہیں آ رہا, اس کو فیض ہو رہا ہے, دوسرے کو مزہ بہت آ رہا ہے. ساتھ اس مزہ آنے میں یہ بات بھی اندر آ رہی ہے کہ ہمارا کل تو جاری ہو گیا, ہم تو بڑے بزرگ ہو گئے ہیں. ہاں جی, آپ کو لطیفہ سنایا ہے. میں گیا ہوا تھا قلعے میں, تو اس تشکیل میں ہماری جماعت میں باولپور کے ایک وکیل صاحب تھے, جو بڑے وہ وہاں کے لینڈ لارڈ بھی تھے اور وکیل بھی تھے, اور نقشبندی سلسلے میں کہیں سے بیعت بھی ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی ہم حضرت صاحب سے بیعت ہوئے تھے, ہمارا دل جاری ہوا تھا, ایسے ایسے کیا کرتا تھا, اتنے دن جماعت میں آئے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا ہے, لوگ کیسے بڑا اللہ کا رستہ ہے. اور یا اللہ ابھی کیا کریں, یہ مقصد کی بات تو نہیں کہہ رہا کہ دل ایسے ایسے کر رہا تھا. کہہ رہے ادھر میں نے بیان کیا تو اس سے بیان میں بڑی کیفیت ہوئی, تو یہ بھی روئے جی, چودھری صاحب بھی روئے. اس جب روئے میں نے کہا چلو آج اس کی تسلی ہو جائے گی. میں نے کہا ایک ساتھی سے, میں نے کہا کہ چودھری صاحب سے کہنا ہمارے سلسلے میں آنکھ جاری ہوا کرتی ہے. کیا آپ جس سلسلے میں تھے اس میں قلب جاری ہوا کرتا ہے, ہمارے سلسلے میں آنکھ جاری ہوا کرتے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, بڑا خوش ہو گیا, بڑا خوش ہو گیا کہ آج رونا آ گیا تھا, تو یہاں کا فیض بھی ہو گیا جی, آنکھ جاری ہوگی, آنکھ جاری ہوگی, اچھی بات ہے جی. لیکن مقاصد میں سے نہیں ہے, زوائد میں سے. کرونا دھونے پر تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا, یعنی تھوڑی دیر رو دھو لیے اور جا کر پھر اپنی مرضی کی مرضی رہی, اس پر تو کوئی خرچہ ہی نہیں رونے پر, نہیں آنسو بنانا بہانے پر کوئی خرچہ ہے, الطاف سے کوئی خرچہ نہیں ہو رہا. زیادہ روئے دھوئے تھوڑی دیر کے لیے, گئے پھر زندگی اپنی مرضی کی ہے. تو گویا رونا دھونا عارضی فائدہ تھا, حقیقی فائدہ نہیں تھا. سبحان اللہ, کوئی بات آپ پوچھتے ہیں؟ پوچھے جی. اللہ تعالیٰ مجھے یہ معاف فرمائے ان کوتاہیوں پر جو وجہ ضبط نہ ہونے کی ہو جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے تو جو ہماری کوتاہیوں کو برداشت کرتے ہیں. سبحان اللہ, تو آخری عمر میں ہمارے والد صاحب ڈنڈے مارتے تھے, 91 سال عمر ہو گئی تھی, تو وہ سب اشروں لوڑ برداشت کے بعد ڈر بڑھ. میں گھر چلا گیا تو وہ کہتے سارے کہ بابا لوڑ سر وہی اس نے, تو پھر کہتا صبر لوڑ نے دوڑ لگ رہا دوبارہ مزے بھی. تو کہ آپ اس بار کو دیکھا کرو کہ جتنے لوڑ لگے نا, جتنے ڈنڈے لگے اتنے ہی مزے ہوں گے. اس کا خواب ہے, آؤں گا نہ خدا خبر آتا. کہ اب تو نہ اس کی اور خدمت کر سکتے ہو, نہ کوئی بچنی باتیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھائیں. میں نے کہا تو بس ڈنڈا ہے. تو آخری عمر میں ماں باپ کا جو فیض اور فائدہ اور دعا ہوتی ہے نا, وہ سختی کی سوری جو گالیاں دیتے ہیں, تنگ ہوتے ہیں, کبھی مار پٹائی کرتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, اس کو جب آدمی برداشت کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کا اب فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے. سب سے پہلی بٹائی میاں صاحب کی تھی, بس دہم رکھ میں لیا کاٹ ٹک ٹاک. پورا دو کال میں اٹکی دوں جی بس آج اور ڈر سے ہو گیا